بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta cuma namazıyla ilgili ders yapmıştık. Bazı kişilerin zihinlerinde soru işaretleri oluşmuş ki bu normaldir. Birazcık o konu üzerinde duracağız. Ondan sonra Münafıkun suresine inşallah geçeceğiz. Ayetleri önce tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Müminler, namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun ve alım satımı bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namaz tamamlandı mı hemen yeryüzüne dağılın. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın ikramından yararlanın. Allah'ın size vereceği nimetlerin peşine düşün. Yani çalışın. Gayret gösterin, kazanın. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umduğunuzda kavuşabilmeniz için Allah'ı çok zikredin. Allah'ın kitabını çok okuyun. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنٍ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Bir ticaret ya da eğlence gördükleri zaman hemen oraya boşalıyorlar. Oraya boşaldılar ve seni ayakta bıraktılar. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ Peki Allah'ın yanında olan eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Vallahu hayrul rasikin, Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şimdi bu ayeti kerimenin bir yapısı var. Yani cuma namazı ile ilgili ayetin. Orada cuma için ezan okunduğu zaman Allah'ı zikre koşun. Ya da Allah'ın zikrine koşun. Ve alım satımı bırakın. Buradan anlaşılan ezanın okunmasının gereği, ezan okunacak, alım satım olan bir yer olacak. İnsanların namaz kıldıkları yerlerde her yerde ezan okunmaz, ancak minareli bir yer olacak ki insanlar orada ezan okunsunlar. Yani bir mescit yeri olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıyoruz. Medine'de sadece kendi mescidinde cuma namazı kılınmış. Ve o cumaya da kendisine namaz farz olan herkes gelmemiş. İşte Buhari'nin Ayşe validemizden yaptığı rivayette halk cuma namazına avaliden ve evlerinden nöbetleşe gelirdi diyor. Ama cuma namazına geliyorlar. Fakat tamamı gelmiyor. Çevre yerlerde de cuma namazı kılınmıyor. Çevre yerleşim bölgelerinde cuma namazı kılınmıyor. Medine'den sonra ilk cuma namazının Bahreyn'de Cüvasa Mescidi'nde kılındığı İbn Abbas tarafından naklediliyor. Halbuki beş vakit namaz Müslümanların bulunduğu her yerde kılınır. İki kişi varsa cemaat halinde kılınır. Bir mescit varsa mescitte beş vakit kılınır. Cuma namazının bir farkı olduğu açıkça anlaşılıyor. Bir de burada ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruluyor. Beş vakit namaz için daha hayırlıdır ifadesi yok. Onu mutlaka kılacaksın. Orada herhangi bir tarafa çekme imkanı yok. Cuma namazı insanların her yerde rahatlıkla kılabileceği bir namaz değildir. Çünkü kıyamete kadar Müslümanlar olacak ve Müslümanlar hemen her toplumda bulunacak. Cuma'nın yasak olduğu yer olabilir, camiye gitmesi yasaklanmış olabilir, imkansızlıklar olur, şu olur, bu olur. Fakat beş vakit namaz mutlaka kılınacak. O konuda herhangi bir tercih hakkımız yok. İşte buradan hareketle Cuma namazı farz mıdır, değil midir şeklinde bir soru akla geliyor. Cuma namazı farz bir namazdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli kılmıştır da bu namazın kimlere farz olduğu meselesi üzerinde bir takım şeyler var. Tartışmalar olabiliyor. Mesela beş vakit namaz kimlere farzdır dediğiniz zaman söyleyeceğiniz söz gayet açıktır. Erginlik çağına girmiş her Müslümana farzdır. İster hasta olsun, ister topal olsun, ister ne olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun, kim olursa olsun. Ama cuma namazı dediğiniz zaman hemen işler değişiyor. İşte önce namazın kılınacağı yerle ilgili şartlar var. Namazın sahih olması ile ilgili şartlar var. Namazın farz olması ile ilgili bir takım şartlar var. Yani bir takım özel durumlar söz konusu. Şimdi ben size Hanefi mezhebinde cuma namazı konusu nasıl değerlendirilmiş onu okuyacağım. Kemalüddin İbn Hümam diye bir büyük alim var Hanefi ulemasından. Bu zatın Şerhu Fethil Kadir diye hidaye yaptığı bir şerh var. Halk arasında Fethül Kadir diye bilinir. Bu kitabın Cuma ile ilgili bölümünün baş tarafında Kemalüddin İbni Hümam şöyle söylüyor. Bil ki diyor, Cuma namazı farzdır. Muhkem bir farzdır. Kitapla, sünnetle ve icma ile farzı sabittir. Bunu inkar eden kafir olur diyor. Allah-u Teala buyurmuştur ki اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı zikre koşun. Şimdi burada geçen hafta biz de o şekilde anlam vermiştik. Ya Allah'ın zikri namazdır diye. Yani bu burada anlatılan şekilde namazdır diye. İbn-i Hümam da aynı şeyi söylemiş. Demiş ki رَتَّبَ الْأَمْرَ بِالسَّعْيِ لِلذِّكْرِ عَلَى النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ فَالظَّاهِرُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ الصَّلَاةُ Şimdi burada diyor zikre koşulması emrediliyor. Namaz için çağrı yapıldığı zaman zikre koşulması emrediyor. Hani bir şey için çağrı yapılıyorsa ona koşulur. Yemeğe çağrılıyorsanız nereye gidersiniz? Yemeğe gidersiniz değil mi? Şimdi derse gelin Allah'ın kitabını dinleyin dediğimiz zaman O zaman Allah'ın kitabını dinleyinler ne anlarsınız? Dersin konusu Allah'ın kitabı demektir. Yani dersi dinleyin demektir. Ezan okunduğu zaman, namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun dendi mi akla gelecek olan namaza koşun demektir. Ha bununla hutbe de kastedilmiş olabilir diyor. Bu durumda hutbe namazın esasından değildir, şartlarındandır. Namazın bir şeyin şartına çağrılıyorsa onun kendisine çağrılıyor demektir. Hadi herkes ellerini yıkasın. Niye? Yemek yiyeceğiz ondan dolayı. Yemek yemeyenlerin ellerini yıkamasına gerek var mı? Herkes hutbeye koşsun dendiği zaman niçin? Arkasından namaz kılacağız da ondan. Bu şekilde olabilir, o da olabilir diyor. Peygamberimizden bir hadis-i şerif rivayet ediyor Kemalüddin İbni İmam. Peygamberimiz buyurmuş ki, Cuma, El-Cumu'atu hakkun vacibun ala kulli muslimin fi cemaatin illa arba'atin memlukin ev imra'atin ev sabiyyin ev marid. Şimdi Cuma diyor, her Müslümana farzdır. Cemaatle kılması farzdır. 4 kişi hariç, köle, kadın, çocuk ve hasta. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir diyor. Sonra hadisin mürsel olduğunu, yani peygamberimize direkt ulaştırılamadığını söylüyor. Fakat İmam Nevevi bu hadisle ilgili olarak, ki İmam Nevevi de meşhur hadis alimlerindendir, güvenilir insanlardandır. Diyor ki bu hadis Buhari ve Müslim'in şartına uygun olarak sahih bir şekilde rivayet edilmiştir diyor. Öyle olunca işte ayetten, hadisten, bir de icmadan delil getiriyor. Yani bugüne kadar bütün Müslümanlar Cuma namazının farz olduğu konusunda görüş birliği etmişlerdir. Dolayısıyla Cuma farzdır. Geçen hafta burada bir hadis-i şerif sorulmuştu. 3 Cuma kılmayan kişinin cenaze namazı kılınır mıydı, değil mi? Öyle miydi? Ha, 3 Cuma'yı terk edenin siz sormuştunuz. Cenazesi neydi? Ha, kılınmaz diye bir şey var. 3 Cuma'yı terk edenin. Böyle bir hadis-i şerif yok. Yani bu şeyde de baktık. Bu hafta da baktık. Acaba öyle bir hadis var mı diye. Bu 3 Cuma'yı terk edenin cenaze namazı kılınmaz diye bir hadis yok. Ama ona yakın hadisler var. Bu da o oradan ona yakın manada olan hadisleri almış. Peygamberimizden rivayet ediliyor. Diyor ki bazı kimseler cemaati terk etmekten ya vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler, gafillerden olurlar. Tabi burada cemaatler diyor. Cemaatler derken 5 vakit namazın cemaati de anlaşılır, Cuma cemaati de anlaşılır. Bir başka hadis rivayet ediyor. Bunu Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Tirmizi, Nesai, İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban rivayet etmişler. O da şöyle, kim 3 Cuma'yı önemsemeyerek terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Yani kalbinde farklı bir yapı oluşturur. Artık yani onun tabiatı değişir demektir. Belki bu hadisi o şekilde yorumlamış olabilirler. Yani kalbi mühürlenir, o zaman kafir olur, o zaman öyleyse namazını kılmayız demiş olabilirler. Gene aynı şekilde kim 3 Cuma'yı peş peşe terk ederse İslam'ı sırtının arkasına atmış olur. Bir başkasında 3 Cuma'yı özürsüz yere terk eden münafıklardan yazılır diye. Yani aşağı yukarı o ağırlıkta hadisler var. Bunların da kaynaklarını vermiş. Bütün bunları belirttikten sonra bu şekilde bu cuma namazının farz olacağını ifade etmiş. Geçen hafta sizin sorduğunuz sorular içerisinde Türkiye'de cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı tartışmaları vardı. Şimdi bu kitabı getirmişken, yani Hanefi mezhebine göre bu kitaptan okuyalım. Bu da böylece geçmiş olsun. Kayıtlara geçmiş olsun. Tekrar ediyorum, bu Fethül Kadir büyük ulema adamdır. Sivas'ta doğmuş bir zattır. Yani oldukça eski, ölümü 681 Hicri. Şimdi 1400 kaçtı? 35 mi? 1427. 680, 1427'den 681'i çıkarırsanız ne kadar kalır? 750 sene, doğru. Yani 750 sene önce yaşamış bir zat. Yani o gün bugün bu zatın kitabı böyle ellerde ve kütüphanelerin en önemli yerlerinde bulunur. Gerçekten kafasını çalıştıran ulemadan birisidir. Mesela biz burada bazı şeyleri tenkit ediyoruz ya, onların birçoğuna kitabında şöyle üstü kapalı olarak yer verir. Siz anlarsınız. Mesela şimdi hatırıma gelen bir şeyi kısaca anlatayım size. Kadınlar cemaatte namaz kılabilirler mi? Yani kılarlar da bir kadın imam olabilir mi? O konuyu burada yazıyor. Hanefi mezhebine göre kadın imam olabilir ama mekruhtur. Yani kadın cemaatine imam olabilir ama mekruhtur. Erkek cemaatine değil. Halbuki Peygamber Efendimiz'den gelen sahih rivayetler var. Hazreti Ayşe'nin imamlık yaptığına dair. Bir de bir hanım sahabiydi. Adını hatırlıyor musunuz? Yani şimdi kendi evinde namaz kıldırıyordu. Birisi de ezan okuyor. Bir erkek de ezan okunuyor. Ümmü Varaka mıydı? Tamam. Bir erkeğin de ezan okuduğuna dair rivayetler var. Peygamber Efendimiz onu öyle ki kölesi de ezan okuyormuş. Şimdi orada beş vakit namazı kıldırıyormuş. Yani Peygamber Efendimiz de onaylamış onun kıldırmasını. Şimdi Hanefi mezhebi mekruh olduğunu anlatırken tamamen işi mantıkla anlatmaya çalışıyor. İbn-i İmam onların hepsini vermiş. Ama en sonunda şunu söylüyor. El-hakku ehakku en yutteba. Yani doğruya uymak daha doğrudur. Diyerek arkasından bir iki cümleyle kadınların kadın cemaatine imamlık yapmasının herhangi bir engeli olmadığını orada söylüyor. Çünkü Hanefilerin bu konuda dayandıkları hiçbir delil yok. Ama fıkıh kitaplarında kadınların kadınlara imamlığı mekruhtur diye yazar. Ve şimdi mesela Kur'an kursu şeyleri var. Kur'an kurslarında kızlarımızı hafız yapıyoruz. Bunlar kendi aralarında her birisi tek tek namaz kılıyor. Birisi geçip de kıldırsa ne olur? Madem Peygamberimiz Ayşe validemize kıldırtmış, madem Peygamberimizden bunun uygulamaları var, yani Kemalettin İbn-i Himam'ın böyle güzel çıkışları vardır. Onun için birçokları bunu yaramaz çocuk olarak kabul eder. Hoşlanmazlar da. Ama iyi bir ilim adamı olduğu için de terk edemiyorlar. Şimdi burada hidayeden bir nakil var. Hani söyleniyor. İşte Türkiye darülhaktır. Yani niye? Türkiye'de laiklik hakimdir, İslam hakimiyeti yoktur. Dolayısıyla böyle bir ülkede cuma namazı kılınmaz diyor bazıları. Bazıları da efendim devlet başkanı kıldırması gerekiyor. Bizim devlet başkanı da cumayı kıldırmıyor. Öyleyse burada kılınmaz. Şeklinde bir takım şeyler söylüyorlar. Bir kere Türkiye darülhak falan değildir. Türkiye bizim ülkemizdir, biz de Müslümanız. Yani Türkiye'yi kimseye vermeye de niyetimiz yok. İkinci olarak işte bu Hanefilerin en güvenilir kitabında şöyle diyor. وَلَا يَجُوزُ اِقَامَتُهَا اِلَّا لِلْسُلْطَانِ اَوْ لِمَنْ اَمَرَهُ السُّلْطَانِ Cuma'yı kıldırmak sadece sultan kıldırırsa ya da sultanın emrettiği kişi kıldırırsa caiz olur. Şimdi bu sultan kelimesini biz duyduğumuz zaman hemen devlet başkanı aklımıza gelir. Çünkü Osmanlı sultanları var ya. Ama ilginçtir, Osmanlılar zamanında sultan kelimesi sırf devlet başkanı manasında değil, her türlü yetkili için kullanılırdı. Yani birazcık bir insanın bir yetkisi varsa bir konuda sultanım kelimesi kullanılırdı. İşte burada yetkili demektir. Cuma namazını yetkili kıldırır. Ya da onun görevlendirdiği kişi. Niye yetkili kıldırır? Başkası kıldıramaz. Çünkü bu kitapların yazıldığı devirlerde, camilerde imam yok. Yani bugün imam, camide imamlığa yetkili kişi değil mi? O zaman böyle bir şey yok. Biz şimdi kalkmışız camilerde imamı gördüğümüz için zannediyoruz ki her zaman bu vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Yetkilinin kıldırmasının sebebini şöyle anlatıyor. لَاَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ Çünkü cuma namazı büyük bir cemaatle kılınır. وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِيمِ Öne geçme ya da geçirme konusunda birisi der ki ben geçip namaz kıldıracağım ya da bir başkası der ki bizim hocamız kıldıracak. Bu konuda niza vakı olabilir. Yani tartışma çıkabilir. وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِ Başka konuda da tartışma çıkabilir. Çıkar hutbeyi okur, bu aşağıdan bağırır, öyle şey yapma, şöyle oku falan filan diyebilir. Oradan sataşma olur, şu olur, bu olur. Onun için فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِيَمْرِهِ Yani namaz işini tamamlayabilmek için, doğru dürüst bir namaz kılabilmek için, nizasız, kavgasız bir namaz kılmak için yetkilinin bulunması gerekir. Şimdi Hanefilerin yetkiliyi şart koşmasının temel nedeni neymiş? Efendim? Ya kavga çıkmamasıdır. Yetkili. Bugün Türkiye'de Cuma'yı ben kıldıracağım, sen kıldıracağın kavgasının olması mümkün mü? Yani Cuma'yı yetkisiz kişiler mi kıldırıyor? Yetkiyi de devlet verir, yani devlet makamları verir tabii. Yetkisiz kişiler mi kıldırıyor bugün? Yani biz herhangi bir hocayı gidip de Cuma günü Süleymaniye Camisi'nden onun namaz kıldırmasını sağlayabilir miyiz eğer yetkililer izin vermezse? Sağlayamayız. O zaman Cuma'nın kıldırılmasıyla ilgili olarak Hanefi mezhebinin koyduğu şart Türkiye'de bütün camilerde %100 yerine geliyor. İmam olmayan camilerde de kimin cumayı kıldıracağını ilgili müftülük tespit ediyor. Eline de bir yazı veriyor ve o da gidip cumayı kıldırıyor. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Cuma ile ilgili sorularınız varsa onu alayım. Şimdi konuyu değiştireceğiz. Kılamaz. kılamaz değil, kılmayabilir. Onlara farz değildir. Kılamaz diye bir ifade yok. Yani anlamı şu, Cuma'ya gitmeniz gerekmiyor demektir. Giderseniz farz yerine gelmiş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de teşvik ederdi. Yani beş vakit namaza, Cuma namazına, diğer namazlara teşvik ederdi ve şöyle diyordu, Allah'ın kızlarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin. Kıldıracak yetkilinin ehil olması, yani Cuma'yı kıldırabilecek, o zaten ön şarttır, onu söylemeye gerek yok. Yani Cuma'yı kıldıramayan bir insanın geçip de kıldırması zaten mümkün olmaz, bunu kimse düşünmez. Yok, İslami değil. Siyasi manada yetki, yani yöneticinin yetki verdiği kişi. Bunun sebebi de şu, şimdi bu da çok kısa cümlelerle, yani işin özünü ben okudum. Detaylı olan, mesela şuradan ben size okuyayım. Hanefilerin gene en güvenilir kitaplarından bir tanesinden okuyayım mesela, Mebsut. Mebsut, bu da İmam Seraksi diye, bu zat da Türk'tür, yani Orta Asya alimlerinden. Hanefilerin en çok güvendiği kitaplardan birisidir bunun, El Mebsut adlı kitabı, 30 ciltliktir. Orada Cuma ile ilgili şunu söylüyor. Bize göre sultan Cuma'nın şartlarındandır. İmam Şafii bu görüşte değildir. O Cuma namazını diğer farz namazlara kıyaslayarak sultan ile halkı bu konuda aynı kabul etmiştir. Yani isteyen kişi geçer Cuma'yı kıldırır. Bizim delilimiz Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği zalim veya adil bir imamı olduğu halde Cuma'yı terk eden ifadelerini taşıyan hadistir. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'yı terk edenin cezayı hak etmesi için imamının, yani başkanının olmasını şart koşmuştur. Sahabeden gelen bir sözde dört görevin yöneticilere ait olduğu, Cuma'nın bunlardan biri olduğu belirtilmiştir. Bir de insanlar Cuma'yı kılabilmek için küçük cemaatleri bırakarak bir yere toplanırlar. Sultan şartı olmasa fitne çıkar. Çünkü bazı kimseler gelen cemaat Cuma'yı Çünkü bazı kimseler önceden camiye gelip kendilerince geçerli bir maksatla Cuma'yı kılabilirler. Acele işleri vardır, hadi Cuma'yı kılıp gidelim derler. Diğer cemaat gelir, Cuma kılınmış. Yani bir disiplin kaybolur. Bu durumda arkadan gelen cemaat Cuma'yı kaçırmış olur. Burada açık bir fitne vardır. Bu sebeple Cuma namazı insanların işleri ve onların arasında adaletli davranma ile görevli imama bırakılmıştır. Bu fitnenin yatışması için daha uygun odur. Evet. Tamam, böyle hepsi de aynı minval üzere yazmışlar. Aşağı yukarı hepsi aynı. Yani buradaki temel konu, Cuma önemli bir namazdır. İnsanların tek bir yerde toplaştığı bir namazdır. Bunun güvenliği söz konusudur. Tabi burada birçok mesele vardır. Camiye gelenlerin güvenliği de söz konusudur. Yetkili kişi bu işi üstlenecek ki güvenliği sağlasın. Mesela biz şimdi Süleymaniye Cuma günü geldiğimiz zaman caminin dışında polisler nöbet bekliyor. Bir olay çıkmasın diye. Şimdi siz yetkilileri dışlarsanız kargaşa çıkar. Yani siz o güvenliği de şey yapmış olursunuz, ortadan kaldırmış olursunuz. Yani yetkili kişilerin alacağı birçok tedbirler vardır konuyla alakalı olarak. Tabii Cuma'nın kılınması da onların kontrolünde olmalı. Kontrol şu, yani Cuma'yı kıldıracak kişiyle ilgili bir kontrol. Kim kıldıracak? Ya mesela şöyle anlatılıyor, Bedaiş Sanayi, hatta bunun daha detaylı yerlerinde, Mebsut'ta da var o, başka bir yerlerinde var. Diyor ki, işte Cuma'yı kim kıldıracak diye bir tartışma olsa cemaat arasında, o sıra, o anda bölgenin yetkili amiri oraya gelse herkes sesini keser. O geçer Cuma'yı kıldırır. Hiç kimse ağzını açamaz. Bir kısmı bu bizim amirimizdir, ona uymak boynumuzun borcudur der, sesini çıkarmaz. Bir kısmı da der ki, sopa onun elindedir. Karşı çıksam sopa yerindir, yani gücünden korkar. Bir kısmı korktuğu için, bir kısmı itaat ettiği için Cuma'yı arkasından kılar. Sonuç olarak huzur içerisinde, yani bir kavgaya meydan vermeden Cuma namazı kılınmış olur. Başka soru var mı? Buyurun. Cuma hutbesi farz ama yetişemediğiniz takdirde hutbe okuyacak haliniz yok herhalde. Yani. Değil mi? Tabii yani hiç hutbe okuyacak halin yok. Yetişemedim, hadi şuraya çıkayım da hutbe okuyayım diyemezsin. Onun için Cuma namazını kıldın mı tamam. Arkadan Sadık Bey buyurun. Evet. Tamam, soruyu tekrarlayayım. Şimdi birçok kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de Cuma namazı kılamamasını delil göstererek diyor. Yıllarca Türkiye'de Cuma namazı kılmadı, biz de bunlara inanarak kılmadık diyor. Şimdi biz mazeretli olabilir miyiz? Siz tabi Cuma namazını kılmamak için gitmemişsiniz. Kılma şartları oluşmadığı kanaatiyle hareket etmişsiniz. Bu sizin açınızdan bir mazeret olur ama bu duyduktan sonra artık o mazeret bitmiştir. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de cuma kılması fiilen mümkün değildi ki. Müslümanlar şimdi düşünün, toplaşmışlar bir yerde cuma kılıyorlar. Mekkeliler için hazır lokma, bir baskın hepsini bitir, tamam işte. Değil mi? Hazır lokma. Yani güvenlik son derece önemli bu şey için. Bu namaz için güvenlik son derece önemli. Güvenliği sağlarsanız her yerde kılabilirsiniz. Bugün mesela çok ilginç, insanlar Almanya'da, işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Amerika'nın çeşitli yerlerinde cuma namazını kılıyorlar. Hiç kimse itiraz etmiyor. Değil mi? Türkiye'de kılınca itirazı basıyorlar. Efendim, şey yaparmışsınız, mevcut düzeni destekliyormuşsunuz. Allah Allah. Ya sen namaz kılmadığın zaman o düzenin destekçileri oturup ağlıyorlar, biliyor musun? Hayır, yani sen namaz kılmayınca o namazdan hoşlanmayanlar oturup ağlıyorlar, öyle mi? Allah Allah. Ya bir Müslüman bu kadar gerizekalı olur mu ya? Ya kardeşim, ben ibadeti Allah için yapıyorum. Şundan bundan bana ne? Namaz kılmak için Allah ne diyor? Cuma günü ezan için Çağrı yapıldığı zaman git. Yok çağrı yapıldı git, sana ne? Gerisine sana ne? Ha, bu tabii ki zaten bir yerde çağrı yapılabiliyorsa demek ki orada bunun imkanları hazırlanmıştır. İmkanları hazırlanmamışsa çağrı zaten yapamazsınız. E orada ondan sonra koşulan şartlar da mantıklı. Yani millet cuma namazı için toplaşmış. O diyecek ben imamı kıldırsın, bu diyecek ben imamı kıldırsın. Birbirine girecekler, ne olacak? Şimdi bazı insanlar ortalığı karıştırıyor. Yani işte mesela şurada sessiz, sadasız herkes ders dinliyor. Şöyle şu orta yerlerde bir tanesi uyuklasa da horlamaya başlasa ne olur? Hepimiz rahatsız oluruz değil mi? Bir tek kişi herkesi rahatsız eder. Ya da sokakta mesela birisinin yanlış bir hareketi o sokaktan geçen herkesi rahatsız ediyor. Bir toplumda öyle. Şimdi bu yanlış hareket edenlerin yaptıkları hemen duyuluyor. Şöyle şey yapın. Bir hastalık, yani şuraya hastalıklı bir adam girse hepimize mikrobunu bulaştırabilir. Peki biz o adama sağlığımızı bulaştırabilir miyiz? He? Yok. Yok, kolay değil. Onun için her zaman bozguncuların sesi daha çok çıkar. Bu işin tabiatı böyle. Ama netice sonucu hastalar almaz. Kim alır? Sağlıklılar alır. Hastalar bir müddet sonra alır götürür, hastaneye kapatırsınız. Zaten onu da bir müddet sonra zaten direncini de kaybeder, kendisi düşer, sen götürmez. Ama sağlıklı insan her zaman ayakta durur. İşte bu cuma namazı ile ilgili ilk tartışmalar başlamıştı. Allah rahmet etsin, bir hocamız vardı, öldü. Dediler ki işte falanca hoca, bu hocanın da samimiyetini kullanıyorlardı. Yani dünyada hocalar kadar kolay kandırılacak adam biraz azdır. Çünkü bu kitaplar adamlara yalan söylemez. Hayat boyunca yalan söyleme konusunda bir alışkanlığı yok. Karşısına gelen herkesin doğru söylediğini zanneder ve kolayca kanar. Şimdi efendim Türkiye'de cuma namazı kılınmaz denmiş. Ben de İstanbul müftülüğündeyim. Yani 80 öncesi bu. 1980 öncesi. Bana telefonla birisi sordu ya da geldi sordu, neyse. Hocam işte Türkiye'de cuma namazı kılınmazmış. Kim söylüyor? Falanca hoca. Hemen telefon açtım hocaya. Hocam dedim, böyle bir fetva söyleniyor sizinle ilgili. Evet dedi, Türkiye'de kılınmaz Hanefi mezhebine göre. Peki siz kılıyor musunuz dedim. Tabii dedi, ben Şafii'yim. Dedim yani yarın Allahü Teala sana diyecek ki gel işte falanca kulum sen cennete çünkü cumayı kıldın. Bana da diyecek ki gel Abdülaziz sen de cehenneme çünkü cumayı kıldın. Öyle mi olacak? Ya sen bu cumanın kılınabileceğine inanıyorsan sen de kılarsın, başkalarına da kıl dersin. İnanmıyorsan sen de kılmazsın. Böyle şey olur mu? Neyse. Dedi ki bir toplantı düzenleyin dedi. Ben gelip konuşayım dedi. Hay hay dedim. O zaman İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın ilmi toplantılarını düzenliyorum. Ha 80 sonrası bak şimdi iyice oturdu şey. 80'den sonra bu. Hemen bir toplantı organize ettik. O hocayı çağırdık. Bir de birisi vardı Milli Gazete'de devamlı o hocanın ağzından çıkanları fetva olarak yazardı. Onu da çağırdık. Diğer hocaları çağırdık. Bu ikisi gelmediler. Toplantıyı isteyen bu iki kişi gelmedi. E neyse biz tabii kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. Çünkü Hanefi mezhebine göre Türkiye'de cuma namazı kılınamaz demek mümkün değil. Ama ne yapalım ki, az önce söylediğim gibi sağlığı yayamıyorsunuz ama hastalık mikrobu hemen ülkeyi sarıyor. Herkesi sardı. İşte Sadık Bey gibi bazı böyle hızlı delikanlıları da sardı. Onlar da böyle o heyecanla cuma namazına gelmediler. Hala da gitmeyenler var. Ama sonuçta sağlıklılar mı kazandı, hastalıklılar mı? Biz hala aynı noktadayız. Ve mesela bir ibareyi o zaman hatırlıyorum. Gene Hanefilerin temel kitaplarından İbn-i Abidin vardır. İbn-i Abidin'de şöyle bir ifade var. Bu, hani zaman zaman İslam aleminde işgaller olmuş. İşte Hülagü işgali olmuş. Yani Moğol işgali olmuş. Ve Moğollar işgal ettikleri zaman hep müşrik insanlar, yani öyle yakmışlar, yıkmışlar ortalığı falan. Ama namaz kılınmasına müsaade etmişler. Cuma namazına karşı çıkmamışlar. Millet de kılmış Moğolların emri altında. Buna olmaz diye de çıkmamış. Ondan dolayı şöyle bir ifade geçiyor İbn-i Abidin'de: El-İslamu leyse bi şartin fil imanil mukallit. Mukallit görev veren demek. Cuma imamını görevlendiren imam, yani vali olur, kaymakam olur, yetkili kişinin Müslüman olması şart değildir diyor. E düşün, tabii ki şart olmaz. Mesele güvenlik değil midir? Şimdi Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, nerede olursa olsun o yerli yönetim, o mahallenin yönetimi razı olmasa oradaki Müslümanlar cuma kılabilirler mi? Mümkün mü? Hadi bakalım kılsınlar. Efendim niye Peygamberimiz Mekke'de kılmamış? Nasıl kılabilsin? Hadi bakayım. Türkiye'de de. Ha, bu sure Medine'de inmiş. Doğru. Doğru. Bak. Mekke'de ezan da yoktu. Ve bu sure de Medine'de inmiş. Bak şimdi iyi hatırlattı. Mekke'de değil. Neyse canım, yani rivayet falan öyle olsa bile. Ya şimdi Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yasaklasa ya da herhangi bir mahalli idare yasaklasa cumayı kılmayı, nasıl kılacaksınız? Hadi kılın bakayım. Eğer zaten emrini yerine getiremiyorsa ne? Ha, burada bir şey bak hemen. Bizim Mustafa Çavdar hemen getirdi burada. Altında işaret etmiş, sarılarına çizmiş daha önceden. Burada diyor ki, surelerin veya ayetlerin Mekke'de ve Medine'de nüzulleri Kur'an'ı anlamada bir ölçü olmakla birlikte bazı hükümlerin Medine'de uygulamaya geçirilmesi sebebiyle ayetlerin Medine'de indiği esas alınarak mana verilmemelidir. Ayet Mekke'de inmiş olmakla birlikte imkan ve şartlar Mekke'de uygulama alanı bulamamış olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden 2-3 yıl önce Medine'ye hicret eden Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'a cuma namazı kıldırmasıyla ilgili talimat yazmıştır. Kendisi Mekke'de cuma namazı kıldırma imkanı bulamamıştır. Böyle bir şey. Teşekkür ederiz. Bu şeyin, Ahmet Tekin'in Kur'an yolunda kalem oynatanlar diye kitabından. Evet. Geldi mi vakit? Vakit gelmiş. Şimdi akşam namazını dersin sonunda kılacağız. Şimdi şey yapıyor, çayımızı içiyor. 8:05 geçe buraya geliyoruz. Çünkü artık akşam namazı şey yapmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Çay arasında bazı sorular ortaya çıktı. Onları şöyle tekrarlayayım. Cuma namazı Müslümanların istişare toplantısı yaptıkları namaz değil. Yani karşılıklı oturma, görüşme değil. Ha, tabii Cuma'ya gitmişken herkes birbirini görüyor. Bu oldukça önemli bir şey. Son derece önemli bir şey bu. Birbirimizi görmek, konuşmak. Fakat Cuma günü sadece imam konuşur, cemaatte sessizce dinler. Yani hutbeyi kastediyorum. Hutbe de imamın önemli gördüğü konularda olur. Şimdi Türkiye'de halkın merkezden gelen hutbelere bir tepkisi var. İşte Zafer Haftası hutbesi, Orman Haftası hutbesi falan gibi. Şimdi bir ki tabii yani bunlar normaldir. Birisinin önem verdiği bir konuyu diğerisi önemsiz görebilir. Ama buna karar verecek bir merci olmalı. Bu önemlidir der ve onu konuşur. Sanki eskiden okunan hutbeleri cemaatin tamamı kabul mü ediyordu? Her zaman böyledir. Şimdi neden Diyanet'ten gönderiliyor diye sık sık sorulur. Bir keresinde hatırlıyorum. Ağa Camii'nde Cuma namazı kılıyor. Türkiye'nin buğday üretimi oldukça fazla ve ihracat yapıyor. İmam da hutbede Türkiye'nin eski bir hutbeyi bulmuş okuyor. Türkiye'nin buğday olan büyük ihtiyacı ithalat yaptığından falan filan bahsediyor. Bunun için bir takım şeyler söylüyor. Tam o günlerde Türkiye fazla buğdayını satmak için pazar arıyor. Şimdi aklı başında olan Müslümanlar rahatsız oluyorlar. Ya bu ne biçim bu hutbe? Mesela ben çocuklukta hatırlarım. Ramazan bayramı namazında okunan hutbe. Devamlı aynı hutbe. Recep Şaban derken Ramazan da gelip geçiverdi. Ömrü olanlar daha nice Ramazanlar görecek. İşte kimin 13,5 mecidiyesi varsa o işte yarım mecidiye şey verecek. Fitre verecek. Allah 13,5 mecidiye ne demek? Mecidiye ne? Ta Osmanlı zamanından kalma bir hutbeyi ben çocukluğumda defalarca dinledim. Ya şimdi siz Diyanet İşleri Başkanı olsanız ne yaparsınız? Diyanet İşleri Başkanlığı tuttu. Dedi ki mahalli yöneticiler hutbeyi hazırlasınlar. Hazırlayamadılar. O zaman da mecburen merkezden hutbeler hazırlandı. Ve her hafta 4-5 tane hutbe yayınlandı. Bunlardan bir tanesini okuyun diye. Şu anda en son uygulama şu. Yani yeni başlamış olması lazım. Mahalli müftülükler görevliler arasında hutbe yarışması yapıyorlar. O yarışmada başarılı olan hutbeler camilerde okunuyor. Haziran'da mı başlayacak? Haziran'da başlıyormuş. Ben başladı zannediyordum. Bu da oldukça güzel bir uygulama. Yani mecbur kalıyorsunuz. Çıkıyor. Bazen bir şey hatip çıkıyor. Hiç okumadan bir metinle diyor. İşte yarım okuyor cümleleri falan. Şimdi siz yetkiliyseniz bunlara karşı tedbir almak zorundasınız. Yani uzaktan gazel okumak çok kolay. Ama işin başında olduğunuz zaman işin rengi değişiyor. Sonra az önce bir rivayetten bahsettik ya, bir hanımın namaz kıldırdığını ve onun kölesi olan bir erkeğin ezan okuduğunu. Şimdi bu köle onun arkasında namaz kıldı mı kılmadı, ezan okundu, mahallenin erkekleri de geldi mi gelmedi mi, bu konuda net bir rivayet yok. Çok açık ve net bir rivayet yok. Fakat genel kanaat burada kadınların olmadığı yolundadır. Onun için bunda aşağı yukarı ittifak var. Aşağı yukarı dememin sebebi de şu, İmam Taberi buna dayanarak yani bir kadının erkeğe dahi imamlık yapacağını söylüyor. Ama o kenarda kalmış bir görüştür. Esas ittifak edilen doğru görüş, kadının kadına imamlık yapacağıdır, erkeğe değil. Çünkü gerçekten kadın ön tarafa, erkeklerin önüne geçip imamlık yaptığı zaman arkadan erkeklerin huzurlu namaz kılması mümkün olmaz. Bu işin tabiat gereğidir. Böyle bir şey mümkün olmaz. Dolayısıyla normal olan o erkeğin ezan okuduktan sonra çekilip bir kenarda namazını kılmış olmasıdır. Orada da okunan ezan namaz vaktinin geldiğini ilandır. O hanımın arkasında namaz kılacak olan diğer hanımlar da gelmiş namazlarını kılmışlardır. Yani en makul yorum bu. Dolayısıyla yani bu kadınların imamlık yapabileceğini söyleyenler kadının kadına imamlık yapacağını söylüyorlar. Ayşe validemizin yaptığı da o olmuştur. Kadınlara imamlık yapmıştır. Başka ne sorulduğunu hatırlamıyorum. Başka o konuyla ilgili sorusu olan varsa. Yani sorduğuma cevap verdiniz. Tamam. Yani yöreleri ayrı mıdır? Medine konusu veya Mekke konusu veya köylerdeki konular. Bunun cevabını ver. Şimdi hutbe konuşmadır. Evet. Muhatabınızın, sizi dinleyenlerin ihtiyacı neyse ona göre konuşursunuz. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun konuşmaz. Kısa konuşur. Kısa olduğu için de insanlar neyin konuştuğunu, konuşulduğunu anlarlardı. Bu konuda bir hatıram var. İstanbul Müftülüğü'ne daha yeni geldim. Şu şeyde Bakırcılar'da bir cami var. İkinci kata çıkıyorsunuz. Şimdi imamın da müezzinin adını unuttum o zamandan işte. Bunlar 30 sene evvelki iş işte. Ben 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne tayin edildim. Şimdi 2006 değil mi? Orada imam izinliymiş. Müezzin çıkmış hutbe okumuş. Hutbede de dualar, işte hutbenin duası bittikten sonra demiş ki ey cemaat Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yiyin, külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Demiş ve hutbeyi bitirmiş. İnmiş aşağıya. Şimdi cemaatten bazıları gitmişler. Bu müezzini Eminönü Müftülüğü'ne şikayet etmiştir. Niye? Bu kadar kısa hutbe okunur mu? Müezzin de şey, o yüzleşmiş. Demiş ki ben hutbede ne okudum? Yiyin için ama israf etmeyin diye okudum. Bak hutbemin tamamını ezberlemişsin. Peki sen imamın hutbesini çok beğeniyordun ya. Geçen haftaki hutbeden aklımda kalan bir şey var mı? Çok güzel okudu. Ne okudu? Güzel okudu ya. İslamiyet'ten anlattı. Ne anlattı? Ya seninkinden daha güzeldi. Ne söyledi? Bak sen ondan bir kelime bile aklında yok. Benimkinin tamamını ezberlemişsin demiş. Hava şartlarından dolayı hani diyelim dışarıda namaz kılınıyor. Birdenbire yağmur indi, kar indi, bir şey oldu. Yani hutbenin Tabii hutbeyi cemaatin durumuna göre de ayarlamak gerekir. Elbette. Hayır o imam yani müezzin öyle şey takdir etmiş, okumuş. Yani bunu şunun için söylüyorum. Cemaatin de durumunu göz önüne alması lazım. Ona göre hutbesini okuması lazım. Artık şeyini cemaati yormadan, rahatsız etmeden işi en kolayından bitirmesi lazım. Bakışı nedir? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimine mi, aday mı olmak istiyorsunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'ın devlet başkanlığı ile ilgili ayetler var. Onu okumuşsunuzdur herhalde. Belkıs'la ilgili tenkit edilen tek şey güneşe tapmasıdır. Onun dışındaki tüm davranışları gayet güzel davranışlardır. Şeylerini topluyor. İleri gelen devlet adamlarını topluyor. Onlara diyor ki, sizinle istişare yapmadan hiçbir konuda karar vermem diyor. Onların görüşlerini alıyor. Onlar da görüşlerini belirtiyorlar. Diyorlar ki, son karar sana aittir. O da Süleyman'daki üstün bilgiyi öğreniyor. Çünkü öyle bir bilgi ki, eşyayı uzaktan getirebilen bir bilgi. Ona karşı koyamayacağını anlıyor. Kendi üst düzey yetkililer diyorlar ki, biz güçlüyüz, karşı koyarız. Ama o, onlardan daha ufku geniş, daha iyi görüyor. Diyor ki, اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّهِ كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Melikler bir ülkeye girerlerse, öyle siz ne zannediyorsunuz? Biz şimdi Süleyman'la savaşacak olsak, o buraya girse, buranın tüm düzenini bozar. Alt üst eder. Buranın üstteki deri alta indirir. Yani izzetli ve şerefli olanları en zelil ve hakir hale getirir. Onlar böyle yaparlar diyor. Gidiyor şeye, Kudüs'e gidiyor. Süleyman Aleyhisselam etrafındakilere diyor ki, Belkıs buraya gelmeden onun tahtını kim getirecek? Çünkü meşhur bir tahtı var. Biliyorsunuz, yanında bilgisi olan kişi, cinlerden bir ifrit diyor ki, çünkü Süleyman Aleyhisselam cinlere, kuşlara ve insanlara hükmediyor. Cinlerden bir ifrit diyor ki, sen yerinden kalkıncaya kadar sana getiririm. Ama yanında kitaptan, yani Allah'ın kitabından bir bilgi olan kişi diyor ki, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar sana getiririm diyor ve getiriyor. Şimdi Belkıs'la ilgili tarafı şu olayın, Belkıs geldiği zaman, hatta Süleyman Aleyhisselam diyor ki, Belkıs bunu demek ki bu bilgiyi çok iyi biliyormuş ki, Süleyman Aleyhisselam kamufle etme ihtiyacı duyuyor. Diyor ki, şu salonu değiştirin, burayı komple billur yapın, bakalım ki tahtın kendinin olup olmadığını anlayacak. Koskoca bir salonun billur döşenmesi. Ben bugün böyle bir şey bilmiyorum şahsen. Şey geliyor, Belkıs oraya geliyor, orayı bir havuz zannediyor. Şöyle eteklerini çekiyor ki hani ıslanmasın, bir gireceksin diyorlar ya, mecbur girecek çünkü. Öyle devlet başkanlığı kolay bir şey değil. Şey diyor ki, Süleyman Aleyhisselam diyor, burası diyor, işte billur döşenmiş bir salondur diyor. Şunu tanıyor musunuz? Aa, sen benim tahtım sanki diyor. Ha, tamam diyor. Ben diyor, sizin bu bilgi seviyenizi öğrendim de onun için teslim oldum. Yoksa size teslim olur muydum? Şimdi bakıyorsunuz ki çok akıllı, çok şeyli, böyle doğru karar veren bir devlet başkanı örneği veriliyor orada. Ve burada Belkıs'ın tenkit edilen tek tarafı güneşe tapmasıdır. Onun dışında tenkit edilen hiçbir tarafı yok. Şimdi olur muymuş, olmaz mıymış? Yani bu kadından devlet başkanı olur olmaz tartışmalarına en güzel cevap budur. Elbette dirayeti olacak, bilgisi olacak. Yani şimdi kadının bilgisi olacak da devlet başkanı olan erkek cahil mi olacak? Herkes için aynı şey söz konusu. Evet. Doğrular ve kabiliyetler bazı cinsleri alt edilince sorun çıkıyor zaten. Sen de atfetme, sana atfet diye mi var ya? Yok, eylemler de kullanılıyor. Neyse, şimdi herkesin belli bir gücü vardır, başarılı olduğu bir şey vardır. Yani burada sonuç şu, kadının devlet başkanı olmasını yasaklayan bir hüküm yok. Mesela bugün bizim bir doktora öğrencisiyle Beni Kureyza Savaşı kayıtlarını okuyorduk. Orada bir hanım sahabinin yaralıları tedavi için bir çadır kurduğunu, Allah rızası için onları tedavi ettiğini bildiriyor ve Peygamber Efendimiz de çadırı mescidin içinde kurdurmuş. Mesela Sa'd bin Muaz'la ilgili çadırı. O kadın giriyor, Sa'd bin Muaz'ı tedavi ediyor, yaralarını şey yapıyor. Yani caminin içerisinde tedavisini yapıyor. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığınız zaman her şey son derece tabii ve kendi seyri içerisinde yürüyor. Ama sonradan işler biraz kurallara bağlanmaya başlıyor. Belki hayat şartları ona itmiş olabilir. Ama işin esasını bilmemiz gerekiyor. Peki şimdi sorular bittiyse bir tane sorabilirsin. Buyurun. Sen benim okuduğum kayıtlarda Hazreti Hatice'nin Mekke Ticaret Odası Başkanı olduğu yazıyor. Mekke'de ticaret odası yoktu ama Hazreti Hatice tabii ticarette meşgul olan bir hanımdı ama şimdi bazıları hiç illa bugünkü kelimelerle konuşmaktan hoşlanıyorlar. Ticaret odası ne arıyor orada? Ama uluslararası ticaret odası olabilir. Ya ticaret odası falan yok. Yani Mekke'de ne var? Mekke bugünkü manada bir şey değil. Bir yönetime sahip değil. Yani bugün Mekke'nin yönetimini benzetebileceğimiz herhangi bir örnek yok. Yani o günkü cahiliye Mekke'si. Yani İslam öncesi Mekke'si. Ki İslam sonrasında öyle devam etmiş. Mekke'de temeli Kureyş kabilesine dayalı, yani hepsinin büyük büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam. Ama daha sonra kabileler oluşmuş. O kabilelerin her birinin kendi başkanı var. Her biri kendi içinde bağımsız. Peki dışta bağımlı mı? Yok, dışarıda da bağımlı değil. Dışarıda şehrin işlerini bir Darun Nedve diye bir meclis var orada. Hep birlikte 40 yaşını geçmiş olanların hepsi oranın üyesi sayılıyor erkekler. Orada görüşüp karara bağlıyorlar. O karara herkes uyuyor. Mekke'yi böyle yönetiyorlar. Bugün böyle bir yönetim tarzı ben şahsen bilmiyorum. Tamam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemiz sermaye vermiş. Peygamberimiz de Suriye'ye bir ticaret kervanı götürmüştür. Yoksa o ticaret odası bilmem ne bu tip şeyler bu zamanımızda olan bir şeydir. Yani o zamanın öyle bir odası falan yok. Ama kendi aralarında konuşmuş bir takım kararlar vermiş olabilirler. Tabii önde gelen tüccarlardan olabilir. Buyurun. Bu konuda diye. Bu konuda bir açıklık etmişsiniz. Şimdi maaş alan imamın arkasında namaz kılınmaz değil de imamlık için ücret alınmaz diye ifade var kitaplarda. Şimdi Türkiye'de bu imamlar maaş alıyor, bunların arkasında namaz kılınmaz şeklinde şeyler vardır. Çok propaganda yapan insanlar vardır. Şimdi o zamanlar ben Ala Camii'nde cuma vaazı yapıyordum. Bunların içerisinde en hararetli insanlar vardı. Hocam işte falan ayrılsın, maaşı bizden, bir şu bu böyle esip savuran insanlar. 4 sene orada cuma vaazı yaptım. 4 sene içinde belki 4 veya 5 kere yemek yedirmişler. O kadar. Ve bu adamlarla hiç unutmuyorum. Zengin adamlar bir keresinde bana fetva sormak için arabasını oradan almadı. Arabayı oraya bıraktı. Spor arabası var. Otobüse bindik. Arkalarda kaldı ki bilet parasını ben vereyim. Bakın hiç unutmuyorum. Yani o para bir şey değil ama o tavır insanı çok rahatsız ediyor. Özellikle arkalarda kaldım. Çünkü görüyorum adamın şeyini. Nasıl bilet parasını verdiysem geldi. Ve geldi beni en az 1 saat meşgul etti müşterilerde. Bunlar çöp tenekesini atsan teneke bile kabul etmez. Sadece propaganda yaparlar. Ortalığı karıştırırlar. Hele bir gün aç kalın bakayım sizin karnınızı doyuruyorum. Laf. Şimdi böyle heyecanla hiçbir şey olacağı yok. Akıllı olmak lazım. Ha. Namaz kılmak için tabii ki ücret alınmaz. Ama şimdi siz bakın akşam ezanı okundu. Hep burada oturdunuz, dersi dinliyorsunuz. İmam olsaydınız burada oturabilir miydiniz? Ya izinli olacaktınız? Ya da vaktinden önce camiye gidip açacaktınız. İmamlar namaz kıldırmak karşısında maaş almıyorlar. 5 vakit orada bulunma karşısında maaş alıyorlar. Adama diyorsun ki sen burada kalacaksın. Peki burada kalacaksam ne yiyip ne içeceksin? Ha, camiyi açık tutuyor. Kendi namaz kıldırsın kıldır. Namaz için alınmıyor bu maaş. Sen gidiyorsun hani buranın imamı? Adama hani buranın imamı diyebiliyorsan onu diyebilmen için maaşını vereceksin. O maaşlar namaz için alınmıyor. O şahıs 5 vakit orada bulunmak zorunda. Ve namazı orada kılmak zorunda. Onun için ücret alıyor. Yoksa gene namaz için ücret alınmaz. Çünkü namaz Allah rızası için kılınan bir ibadettir. Onların ücret alınır mı? Karşılığını Cenab-ı Hak verecek. Şimdi cuma namazı ile ilgili de gene bir hatıramı anlatayım. O sizin o bahsettiğiniz anarşistlerin çok hareketli olduğu dönem, Allah muhafaza eylesin, çok kötü zamanlardı o zamanlar. Ala Camii'nde bir namaz kıldırdım. Vaaz ettim cuma günü Beyoğlu'ndaki Ala Camii'nde. Birisi geldi yanıma dedi ki hocam ben dedi Behice Boran'la birlikte Türkiye İşçi Partisi'nde Türkiye'yi komünist yapmak için çok uğraştık. O zaman dedi ne askerden korkardık ne polisten. Bizi korkutan tek şey şu cuma cemaatiydi dedi. Cuma günü oldu mu camilerin semtinden geçmeye korkardık. Zannederdik ki bunlar bizi horoz gibi doğrayacak. Böyle ayaklarımız sallanırdı. Şimdi elhamdülillah tövbekar oldum. Ben de Müslümanların arasına kaldırdım. Namaz kılıyorum. Ya biz o zaman bu Müslümanların böyle olduğunu bilseydik çoktan ihtilal yapmıştık. Şimdi bakın, siz neyin ne etki doğuracağını bilemiyorsunuz. Şurada girip namaz kılıyorsunuz. Sizin için çok basit bir şey. Ama dışarıdan bakanlar için onun manası çok farklı. Onun manası çok farklı. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Yani biz Allah'ın emrine uyduğumuz zaman birçok işi birden yapmış oluyoruz. Bunun bir kısmının biz farkına varıyoruz, bir kısmının varmıyoruz. Bunu hiç unutmayalım. Kendi kafamıza göre yön vermeyelim. Bir sürü şeyler çıkacaktır. Bizi yanlış yöne yönlendiren insanlar çıkacak. Düşünmek lazım. Yani Allah akıl vermiş. Aklını kullanmazsan Cenab-ı Hak ne diyor? وَيَجْعَلُ الْلِسَّالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْفِلُونَ Allah pisliği akıllarını kullanmayan üstlerinin üzerine yılar. Bunu da unutmamak lazım. Peki şimdi o zaman şuradan birkaç ayet okuyalım. Herhalde başka soru yok. Öyle anlaşılıyor. Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Ha şurada bir yazı gelmiş, ben onu okuyayım da arkadaşımızın da arzusu şey yapsın. Onu unutmuş oldum. Bir duası varmış. Duam diyor, kayda geçmesini rica ediyorum. Türkiye'de tüm asker, polis ve memurların cuma kılmasını temenni ediyorum diyor. İnşallah, yani aslında asker, memur şu bu değil. Müslüman cuma kılar. Müslüman asker de olur, memur da olur, polis de olur, her şey de olur. Müslüman değilse isterse caminin bekçisi olsun, cuma kılmaz. İnşallah Cenab-ı Hak herkese iman şuuru nasip eyler. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Münafıklar sana geldikleri zaman şöyle dediler. Biz şahidiz. Sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Yani biz şahidiz yani. Artık bunu biz kesin biliyoruz. Hiç endişen olmasın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gerçekten Allah'ın elçisisin. Vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu. Allah biliyor ki sen gerçekten onun elçisisin. Vallahu yeşhedu innel münafıkine lekâdibu. Ama Allah şahit, bu münafıklar yalan söylüyor. Çünkü bu münafıklar seni Allah'ın Resulü saymıyorlar ama gelmiş öyle söylüyorlar. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُمْلَةً Yeminlerini kendilerine kalkan edinmişler. فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah'ın yolundan sıvışmışlar ya da engelliyorlar. Yani şöyle yeminlerini kalkan ediyor, önlerine bir siper gibi yapıyor, arkadan sıvışıyorlar. Mesela, ya kardeşim bizden daha iyi Müslüman mı olur? En iyi Müslüman benim falan. Kimse zaten Müslümanlığı başkasına vermiyor da. Önemli olan Allah kabul ediyor. Bak adamlar ne söylüyorlar. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları ne kadar kötüdür. Ne kötü yapıyorlar onlar. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوا Bu şundan dolayı. Onlar önce inandılar. Müslüman olmak gerçekten çok kolaydır. Çünkü son derece basit, tabii ve doğru. Müslüman olmak çok kolaydır. Zor olan Müslüman kalmaktır. Çünkü arkasından o kadar çok şeyler, görevler geliyor ki, neyzen tevfike mal ederler ya, ağır geldi Müslümanlık ya Resulallah diye. Değil miydi? Ağır geldi Müslümanlık ya Resulallah. Bazen ağır geliyor. Yani çünkü her zaman dürüst olmak iyi bir şey değil, adam yalan söylemek istiyor. Günah işlemek istiyor, bilmem şunu yapmak istiyor, bunu yapmak istiyor. Müslüman kalmak zor. Onlar önce inandılar. Sonra görmezlikten gelmeye başladılar. Şimdi kafirlik o. Görmezlikten gelmek. Sonra kafir oldular. Keferu kelimesi geçiyor. Tümme keferu. Yani bakıyorsun, sıvışıyorlar. İşte canım, tamam yani elbette haram ama diyerek bir tarafından bir açık kapı. Tamam Allah emretmiş ama ya beş vakitte tamam elbette. Allah benim namazıma mı muhtaç ya? İşte sabah akşam kılıyoruz. Allah affetsin gerisine. Bir müddet sonra milletin yanında Allah affetsin dersin, dışarıda sonra sabah akşam da bırakırsın. Yavaş yavaş. Hani buna değmiş, buna değmemiş diyerek hepsini terk edersin. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Artık onların kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluşmuştur. Gerçeği anlayamazlar. Yani artık o kendilerine göre yeni bir dünya kurmuşlardır. O dünyanın farklı doğruları vardır. Farklı kuralları vardır. O kuralları kendileri koymuştur. Allah'ın koyduğu kuralları da kendilerine uydururlar. Kendileri ona uymazlar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ. Onları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır ya, ama dört dörtlük Müslüman işte kardeşim. Giyim, kuşam böyle. Gör, her şey yerinde. Kelle kulak yerinde yani. Ve in yekulu tesma li kavlihim. Konuştukları zaman da sözlerine kulak verirsin. Ne konuşma yapıyorlar ya, maşallah. كَأَنَّهُمْ خُجُبٌ مُسَنَّدَهُ. Ama duvara dayalı kütükler gibidir. Dış görünüşü gayet güzel, düzgün, boy boz yerinde. Şimdi bizim Erzurum'da şöyle derler. Boyu uzun, görkü hoş, tut kulağından herike koş. Herk yani şu şey var ya, tarla sürme iş. Boyu uzun, görkü hoş, tut kulağından herike koş derler. Yani hiçbir şey yaramaz. İçi bomboş. Duvara dayalı kütükler gibi. Bir de insan yalan söylediği zaman o kadar rahat konuşur ki. Yani mesela birisinden dersin ki falan konuda bir yardımcı olur musun? Abi sana yardım etmeyi de kime edeceğim der yani. Elbette ya. Bütün imkanlarımı sana seferber ederim. Adam uçar. Ondan sonra tam o gün gelir, hiç o adam yoktur. Beynallah. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Şimdi bunlar hep böyle yalan dolan oyun peşinde oldukları için birisi bir yerden az bir ses çıkaracak olsa, ha benden bahsediyorlardır. Benden bahsediyorlar. Kesin. Onun için herkesin ağzını susturmaya bakar. هُمُ الْعَدُوُّ. Asıl düşman onlardır. فَحْذَرْهُمْ. Onlardan kaçın. Şimdi bakın, bunlar önce iman etmiş, sonra kafir olmuşlar. Böyle insanlara ne diyoruz biz? Mürtet diyoruz, mürtet. Önce inanmış, sonra kafir olmuş. Mürtetleri ne yapıyorlardı? Öldürüyorlardı. Allah ne diyor burada? فَحْذَرُهُمْ. Onlara karşı dikkatli ol diyor. O kadar. Şimdi sen bir taraftan diyorsun ki, yani ayet-i kerime bir taraftan diyecek ki, dinde zorlama olmaz, öbür taraftan da diyecek ki zorlamıyorum ki, kellemi sürüceğim. O da sanki zorlama mı falan diye. İnşallah haftaya bu konuya tekrar gireriz. Katelehumullah. Allah onları kahretsin. Enna yufekun. Nereden de bu yalana sokuluyorlar, bu gerçeklerden çevriliyorlar, bu böyle yanlış işlere nasıl da kendilerini sokuyorlar? Nasıl sokuluyorlar diye Allah-u Teala soruyor. Ve böylece bu dersimizi de burada bitiriyoruz. İnşallah haftaya Münafıkun suresinden devam edeceğiz. Şimdi mürtet kişi öldürülür mü, öldürülmez mi? İnşallah ondan da bahsederiz.